pomocy uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w przepisach regulujących dany program. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 marca. Minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zajętych jest ponad 17 tysięcy łóżek covidowych. Uruchamiane są szpitale modułowe, informuje rzecznik rządu. Dziś ostatnia, trzecia debata online poświęcona Krajowemu Planowi Odbudowy rusza za 2 godziny. Spotkania w niewielkich grupach, ale w maseczkach i z dystansem zalecają osobom zaszczepionym amerykańscy eksperci. W związku z rosnącą liczbą osób chorych na COVID-19, które wymagają hospitalizacji, rząd uruchamia kolejne szpitale modułowe. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik Rady Ministrów Piotr Müller. Tak, aby właśnie mogły przyjąć te osoby, które potrzebują pomocy. W tej chwili, jeżeli chodzi o obłożenie łóżek, bo to jest ważna informacja, mamy ponad 17 300 zajętych łóżek. Jeżeli chodzi o ogólną liczbę łóżek dostępnych, to jest 26 900, z tym, że cała baza szpitalna może być zwiększona, jeżeli chodzi o możliwość przekształcenia, aż do 38 000 łóżek, więc ta granica, która pozwala pomóc tym osobom, jest na szczęście na wysokim poziomie. Piotr Müller dodał, że w Polsce wciąż stosowany będzie model wojewódzkiej regionalizacji obostrzeń. Rzecznik rządu wyjaśnił, że restrykcje są uzależnione od wskaźnika zachorowalności w poszczególnych regionach. Nowe dane epidemiczne poznamy przed 11. Wczoraj resort zdrowia informował o prawie 6200 nowych zakażeniach koronawirusem i 32 zgonach. Za 2 godziny rozpocznie się ostatnia, trzecia debata online z udziałem przedstawicieli rządu i ekspertów poświęcona Krajowemu Planowi Odbudowy. Każdy zainteresowany może ją obejrzeć na żywo na kanale YouTube. KPO to dokument, który określa, na co poszczególne państwa członkowskie przeznaczą unijne fundusze z instrumentu na rzecz odbudowy. Do 2 kwietnia trwają konsultacje społeczne. Polska w ramach unijnego instrumentu na rzecz odbudowy ma do wykorzystania ponad 57 miliardów euro dotacji i pożyczek. Komisja Europejska wymaga, aby 20% tej kwoty zainwestować w cyfryzację. Każde państwo musi to uwzględnić w Krajowym Planie Odbudowy. Chcemy z tych środków wspierać budowę i rozwój sieci 5G. Cyberbezpieczeństwo z centrami przetwarzania danych i tutaj ta wiązka jest dla nas szczególnie istotna. Ona zakłada budowę sieci regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego. Mówił pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski. Cyfryzacja służby zdrowia, tutaj wydatki na ten cel to jest blisko 3,5 miliarda złotych. Cyfryzacja i zwiększanie odporności gospodarki będą głównymi tematami ostatniej debaty. Poprzednie koncentrowały się na wykorzystaniu unijnych środków w służbie zdrowia i transformacji energetycznej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. 90% mieszkańców domów opieki społecznej zostało zaszczepionych 2 dawkami, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Pozostali nie zostali zakwalifikowani do szczepień, najczęściej z powodów zdrowotnych. Minister Maląg, która była gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, zaznaczyła, że zaawansowany jest również proces szczepień pracowników DPS-ów. Przypomnę, że od 18 lutego rozpoczęliśmy szczepienia mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej. Pracownicy, którzy zadeklarowali chęć szczepienia, są zaszczepieni 2 dawką. Na wszystkich 824 DPS-y, które mamy w Polsce, 64 osoby z mieszkańców są aktywnie chore, a więc sytuacja jest pod kontrolą. W Polsce wykonano dotąd ponad 4 miliony szczepień przeciw COVID-19. Ponad 1 400 000 osób otrzymało 2 dawki. Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób wydało wytyczne, według których osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19 mogą się spotykać w niewielkich grupach. Centrum zaleca jednak dalsze utrzymywanie dystansu społecznego oraz noszenie maseczek. Dotychczas około 60 milionów Amerykanów, czyli 20% dorosłej populacji, otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. 31 milionów zostało całkowicie zaszczepionych. Według Centrum Kontroli i Prewencji Chorób osoby takie mogą spotykać się w niewielkich grupach w pomieszczeniach zamkniętych z innymi zaszczepionymi bez stosowania dodatkowych środków ostrożności. Wytyczne mówią również, że zaszczepione osoby starsze mogą odwiedzać niezaszczepione dzieci lub wnuki, o ile nie należą one do grup ryzyka. W miejscach publicznych zaszczepionym Amerykanom nadal zaleca się noszenie maseczek i utrzymywanie dystansu społecznego, a także monitorowanie potencjalnych objawów COVID-19. Za w pełni zaszczepione uważa się takie osoby, u których minęły 2 tygodnie od podania drugiej dawki szczepionki. Dyrektor Centrum Kontroli i Prewencji Chorób dr Rochelle Wolenski określiła wytyczne mianem pierwszego kroku na drodze do powrotu do normalności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice piłki. Dziś rewanżowe mecze 1/8 finału w Lidze Mistrzów. Borussia w Dortmundzie będzie bronić zaliczki z Andaluzji. Wygrała wyjazdowe spotkanie z Sewillą 3-2. Juventus z kolei będzie musiał odrabiać straty z Portugalii. Przegrał z FC Porto 1-2. Jak to w Lidze Mistrzów, pierwszy gwizdek sędziego o 21:00. W kraju za nami w pojedynku ekip z dolnych rejonów tabeli w PKO Ekstraklasie. Warta Poznań pokonała u siebie Wisłę Płock 2-0. W Anglii Chelsea też 2-0 wypunktowała Everton. West Ham w takich samych rozmiarach poradził sobie z Leeds. W bramce Młotów po przerwie na kontuzję zameldował się znów Łukasz Fabiański. W drużynie gości Mateusz Klich rozegrał tylko pierwsze 45 minut. Jeszcze dodamy, że we Włoszech Inter Mediolan wymęczył na San Siro 1-0 za Atalantą Bergamo, nie dając konkurencji powodów do nadziei na dogonienie Nerazzurrich w tabeli Serie A. I zmieniamy dyscyplinę na tenis. Iga Świątek zagra dziś w drugiej rundzie turnieju WTA w Dubaju. W pierwszej miała wolny los. Jej rywalką będzie Japonka Misaki Doi. Trudno oszacować, o której godzinie nasza tenisistka wyjdzie na kort. Jej spotkanie będzie czwartym w kolejności na korcie numer 1. Gry startują o 9 czasu polskiego. Dziś w akcji zobaczymy także naszych windsurferów. Villa Mura w Portugalii rozpoczynają się ostatnie mistrzostwa Europy w klasie RSX. Ostatnie, bo po igrzyskach te klasy zastąpi nowa olimpijska IQ Foil. W starej liczymy na dobre występy, przede wszystkim doświadczonych i pewnych występów Tokio Piotra Myszki i Zofii Klepackiej. Posłuchamy drugiej z wymienionych. Zjechali się najlepsi zawodnicy z całego świata. Brakuje zawodników tylko z Chin i z Hongkongu. Będziemy mogli tutaj nie tylko się pościgać, ale też przetestować sprzęt, zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy, porównując się do innych, czy forma już jest, czy nadejdzie dopiero. Dobrze, gdyby już była. Relacje z wypowiedziami naszych zawodników aż do soboty. Wtedy kończą się regaty na Atlantyku. Ten serwis kończy się właśnie teraz. Na kolejny sportowy po 17:00 zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie w ciągu dnia więcej chmur i miejscami padać będzie śnieg. Od 0 stopni na Podlasiu, plus 2 w centrum, do 6 na krańcach zachodnich. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kto kupuje na mega okazjach? Wszyscy razem w Media Expert. Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. I tu piosenka cała. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj, nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 9. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy, Państwa do naszego grania wspólnego. Czekamy na maile i telefony. Twój telefon? 227 trójek. A mój adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Wracając do informacji z serwisu, to wiesz, jacy lekarze, specjaliści mają w tej chwili największe wzięcie? Nie mam pojęcia. Neurolodzy, nie wiem. Psycholodzy. Nie. Psychiatrzy właściwie. Psychiatrzy oraz okuliści. Czyli zgadłam, chociaż jedno. Okuliści to nie mam pojęcia. Psychiatrzy mogę się domyślić. Psycholog nie jest lekarzem. Psycholog nie, ale psychiatra był moim trzecim strzałem, okej. No ja psychiatrzy dzisiaj są do zrozumienia dla mnie, ale okuliści dlaczego? Ze względu na... Pracujemy zdalnie, w związku z tym mam oczy przez cały dzień właściwie przed komputerem. No i troszkę nam się męczą. To jeszcze bym dołożyła rehabilitantów do tego, bo mnie strasznie plecy bolą od tych krzeseł. Też to mam. Widzisz? To biegiem do telefonu. Dobrze, już. 227 trójek, przypominam. I czekam na Państwa telefony. Okej, okay, dzięki. Dzięki. Komu dłonie, komu dłonie me, komu ciało me, komu ja ładna, komu ja ładna, komu nie. Kto tu przystanie, po to pytanio, dotknąć mnie. Hej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Hej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Kiedy staniesz, wtedy ja udam, udaję, że nagle. Kiedy staniesz, ja z tobą odjadę do raju w las. A co robi dali mój ukochany? I czy ma tam dla mnie co schować mnie? Biała suknia, ślubna suknia, biała suknia, komu ja ładna, komu nie, komu ja ładna, komu nie. Kto tu przystanie, po to pytanio, dotknąć mnie. Hej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Hej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Kiedy staniesz, wtedy ja udam, udaję, że nagle. Kiedy staniesz, ja z tobą odjadę do raju w las. A co robi dali mój ukochany? I czy ma tam dla mnie co schować mnie? Biała suknia, ślubna suknia, biała suknia, laureatka Fryderyka Fiolka i Komu ja w remiksie. Fiolka swoją drogą kiedyś pracowała w Trójce, także jest właściwie naszą koleżanką z pracy. I w związku z tym prosimy, żeby Państwo również do nas dzwonili, żeby być naszymi kolegami z pracy też dziś przez najbliższą godzinę. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskie radio.pl. Pani

from a killer turn a thriller to a tragedy. Yeah, darling, open a woman walking by. A drop in the water, a look in the eye. A phone on the table, a man on your side. Or someone that you think that you can trust. It's just another way to die. Silence to the one that'll never see the sunshine. Another inch of your life sacrificed for your brother in the nick of time. Another dirty money heaven sent, honey turning on a dime. Well, I'm gonna let it open. A woman. The Way to Die i Alicia Keys i Jack White. A propos Bonda, to były tam dwa polskie wątki. Między innymi taki, że do filmu Spectre zdjęcia robił Łukasz Bielan, świetny operator, który pracuje na co dzień w Hollywood. Mało tego, nawet robił teledysk, zdjęcie do teledysku Edyty Bartosiewicz dawno, dawno temu. A teraz będzie Kasia Linz z pozdrowieniami od Ewy dla Ewy. Zawsze jesteś o krok dalej. Tak mi dobrze, niech tak już zostanie. Tak dalej i Kasia Linz. Ja pochwalę się, bo jestem pierwszą osobą, która robiła z Kasią wywiad na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Bardzo chciałbym poprosić o piosenkę zespołu Audioslave, a tytuł Show Me How To Live. Mm-hmm.

Już niedługo zapłacimy kaucję za plastikowe butelki i puszki po napojach. Pieniądze będzie można odzyskać, wyrzucając puste opakowanie do specjalnych butelkomatów. Jak pan myśli, czy przyjmie się u nas takie rozwiązanie? No, pani redaktor, ja się zastanawiam, tu bym takie przewrotne pytanie zadał, czy w ogóle docelowo ma się to przyjąć, bo pamiętajmy, że generalnie celem i agendy ONZ promujących zrównoważony rozwój i unijnym jest to, żeby docelowo ten plastik w ogóle wyeliminować ze względów, no, takich choćby, że on bardzo długo się rozkłada, ma bardzo zły wpływ na środowisko, więc pytanie, czy w ogóle powinien się ten system przyjąć, no bo dążymy do tego, żeby te butelki plastikowe wyeliminować. No, taka kaucja zapewne, no, już część osób zniechęci do kupowania na przykład wody w plastikowej butelce, no bo będzie ona po prostu droższa, ta butelka, a przecież jest alternatywa, różnego rodzaju filtry, które zakładamy czy na krany, czy bidony z filtrami, więc po pierwsze pytanie, czy docelowo ma się to przyjąć, ale jeśli już, czy to się przyjmie, no pewnie częściowo tak, no bo dlaczego mam nie odzyskać części pieniędzy, jeżeli będę miał koło domu butelkomat, gdzie mogę wyrzucić taką butelkę, skoro już ją kupiłem. No a diabeł oczywiście tkwi w szczegółach, kwestia infrastruktury. To troszeczkę tak jak choćby z samochodami elektrycznymi, prawda? Każdy mógłby jeździć takim autem elektrycznym, jeśli miałby pod domem ładowarkę odpowiednią. No oczywiście to auto było w odpowiedniej cenie, więc jeżeli będzie infrastruktura, to na pewno się to przyjmie. Jeśli nie będzie dobrej infrastruktury, to nie, bo nikt nie będzie chciał wkładać wysiłku, żeby gdzieś udać się z butelką gdzieś dalej do jakiegoś butelkomatu, więc no, pytanie generalnie, czy nie chodzi o to, żeby o ilość butelkomatów i o to, moim zdaniem, że generalnie chcielibyśmy, żeby w przyszłości w ogóle tych plastikowych butelek nie było, więc jeśli już, to rozwiązanie, myślę, że czasowo. Chociaż na razie postarajmy się chociażby o to, żeby te butelki nie trafiały do lasów, do rowów przydrożnych, tylko właśnie do butelkomatów i do punktów odzysku. A teraz zajrzyjmy do dzisiejszej prasy. Z nieoficjalnych informacji Rzeczpospolitej wynika, że czołowy polski bank szykuje się do wprowadzenia ujemnej stawki depozytów lub prowizji dla klientów indywidualnych. To cytat. To by oznaczało, że już nie tylko oszczędności firm, ale także przeciętnego klienta indywidualnego będą obciążone nową opłatą. Same banki na razie ostrożnie wypowiadają się na ten temat, no ale czy taki scenariusz jest wykluczony zupełnie, jak pan sądzi? Nie, moim zdaniem nie jest zupełnie wykluczony i myślę, że prędzej czy później tak się stanie, biorąc pod uwagę, no, choćby to, na jakim poziomie mamy obecne stopy procentowe. Ja przypomnę, że już takie ujemne depozyty, które kiedyś kojarzyły się dawno temu nam z Japonią, przypomnijmy, kiedy tam były tak niskie stopy procentowe, ale już mamy też w Europie Zachodniej, czy w Niemczech, czy w Danii. No i banki mają tutaj problem, no bo z jednej strony właśnie przy tak niskich stopach procentowych plus dodatkowych jeszcze kosztach, przypomnijmy, że banki, nad bankami wisi ten miecz frankowy, rozstrzyga się kwestia kredytów frankowych, co może je sporo kosztować, różnego rodzaju restrukturyzacje, więc z jednej strony, no, muszą one gdzieś zapewniać, walczyć o tą rentowność, no i tutaj jest kwestia właśnie dodatkowych opłat, krótko mówiąc, płacilibyśmy za to, że trzymamy pieniądze w banku. Z drugiej strony, no jednak nie mamy jeszcze wciąż ujemnych stóp procentowych, mamy bardzo niskie, choć bez perspektywy wzrostu na razie, jak patrzymy na to, co mówi Narodowy Bank Polski. Więc z drugiej strony, no, wprowadzenie takich opłat przez pierwszy z banków, no, naraziłoby go na pewno na spore ryzyko reputacyjne, więc z jednej strony, no, ale ja wierzę w bankowców, oni na pewno potrafią dobrze kalkulować, więc jeżeli się zdecydują na taki krok, to będą mieli to bardzo dobrze przemyślane i policzone. A czy to spowoduje odpływ depozytów? No, w jakim kierunku? No, przypomnijmy, że przeciętny Kowalski nie bardzo zna się na inwestowaniu, na giełdzie, na różnego rodzaju instrumentach, więc pewnie banki o tym dobrze wiedzą, że oni tak zupełnie ich ci klienci nie porzucą. Weźmy tutaj przykład Niemiec, gdzie już są te ujemne stopy procentowe i tam wcale nie było dużego odpływu klientów od banków. No, Niemcy oczywiście są konserwatywni, jeśli chodzi o finanse, ale wydaje mi się, że akurat w tym względzie my tak bardzo od Niemców też się nie różnimy, przynajmniej większość naszego społeczeństwa. Chociaż to też może być taki impuls do tego, żeby poszukać czegoś nowego na tym rynku finansowym. Na pewno to jest dobry moment dla różnego rodzaju funduszy, dla giełdy, żeby jakąś kampanię informacyjną, edukacyjną teraz wprowadzać i zachęcać Polaków do nieco bardziej skomplikowanych instrumentów finansowych. Jednym z najważniejszych elementów Nowego Ładu ma być kompleksowa przebudowa systemu podatkowego. O tym dziś pisze dziennik Gazeta Prawna, a chodzi o obniżkę danin dla osób o niższych dochodach, no i wyższe dla tych, którzy lepiej zarabiają. Czy to dobry kierunek? No to jest bardzo delikatna sprawa, jak to zwykle jeśli chodzi o podatki, bo tutaj też należy wspomnieć, że chodzi też o kwestie polityczne, o kwestie słupków sondażowych i tak dalej, bo pamiętajmy, że wyborcy głosują w największym stopniu zawsze patrząc na stan swoich portfeli. No z jednej strony kierunek o tyle dobry, że jeśli chodzi o tych najmniej zarabiających, no pewnie by się przydało coś zrobić. Czy to będzie wyższa kwota wolna od podatku, bo mówi się na rynku na przykład, że ona by wzrosła do 30 tysięcy złotych. Taka liczba się gdzieś nieoficjalnie pojawiała. Oczywiście nie przywiązujmy się do niej. Czy na przykład zmiana progów podatkowych, które od lat się nie zmieniały, przypominajmy, no jednak zarabiamy trochę więcej wszyscy i coraz więcej osób zaczęło wpadać w ten drugi próg, czyli 32%. Więc pewnie jakaś zmiana by się przydała, no ale oczywiście każdą obniżkę podatków trzeba zakompensować. No i tutaj do tych najzamożniejszych wracamy. No pojawiają się spekulacje na przykład, żeby dodatkowymi obciążeniami obciążyć osoby prowadzące działalność gospodarczą, zwłaszcza te na podatku liniowym. No i tutaj też trzeba być ostrożnym, bo miałyby one na przykład płacić wyższą składkę zdrowotną, tak się spekuluje. Czyli no jednak kolejny cios w ludzi najbardziej przedsiębiorczych, którzy pracują na ten nasz PKB, którzy no właśnie są najbardziej energiczni i przedsiębiorczy. To bardzo delikatna sprawa i ja mam wrażenie, pani redaktor, że tutaj jeszcze wiele na razie się spekuluje, tak pojawiają się jakieś informacje właśnie tak kontrolowane przecieki. A jeszcze chyba sporo tutaj się będzie działo i to też będzie właśnie wiele zależeć od tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli choćby o tych słupkach sondażowych poparcia politycznego. Czyli poczekamy na szczegóły. Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, był dzisiaj naszym gościem. Sylwia Zadrożna, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co byś chciał dostać na urodziny? Barbara, ale przecież urodziny ja mam dopiero za miesiąc. No za miesiąc, ale mega okazje w Media Expert kończą się w ten czwartek. Jeszcze tylko 3 dni mega okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11. Teraz za jedyne 499. Laptop gamingowy Acer Nitro 5. Szybki dysk SSD. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Chrupiąca bagiecka. Świeża bułka z ziarnem. Kanapka z halloumi i jajkiem na ciepło.